பதாரவிந்தம் பிரேமாம்ரதைகமகரந்த ரசௌக பூர்ணம் ஹ்ருத்யர்பிதம் மதுபதே ஸ்மர்தாபோமுக்ரம் நிர்வாபயத் பரமசீதலமாஸ்ரயாமி நிர்வாபயத் பரமசீதலமாஸ்ரயாமி ஸ்ரீமத ஸ்ரீவ்ருந்தாவன தாம கீ ஜய. ஸ்ரீ जिनके हृदय में सतत भगवत चिंतन की वृत्ति प्राप्त करने की या जिनके सतत भगवत चिंतन की वृत्ति है, ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं जिनको ये मायाचक्र परास्त नहीं कर सकता। जिनका सतत स्मरण होता है, उनका अभ्यास सिद्ध हो गया है, जो सतत स्मरण करने की चेष्टा में है, वो उत्तम साधक है। ये जो भगवत शरणागति में निश्चिंतता का शब्द आया है, वो चिंता के लिए, चिंतन के लिए नहीं है, बहुत ध्यान देने का विषय है। प्रयालोकित भई व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ प्रसाद। ओ, हम तो भगवान की शरण में बेपरवाह हो जाओ और खूब विषय चिंतन करो, विषय भोगो। बहुत सावधानी का विषय। बेपरवाह कर्म के परिणाम के लिए, जो हमारे कर्म हो चुके हैं शुभ अशुभ, उनसे बेपरवाह हो जाओ। तुम चिंता मत करो, भगवान की शरण में हो, जन्म कोट यज्ञ नाशों तब ही। लेकिन प्रभु की शरणागति तभी मानी जाएगी जब आपका चिंतन प्रभु का हो। कहीं भी चिंतन के लिए बेपरवाह हो तो हमें बताओ। कोई भी शास्त्र सिद्धांत ऐसा, एक भी सूत्र जहां भगवत चिंतन के लिए कहा गया हो कि आप बेपरवाह हो जाइए, होता हो या ना होता हो, ऐसा नहीं कहा गया। जहां भी चिंतन की बात आई है तो निरंतर सतत चिंतन की, सतत कीजिए, अनन्य चित्त से निरंतर चिंतन करने की बात आई। ये जो प्रमादी साधक बोल देते हैं कि हम तो श्री जी की शरण में हैं, संत महात्मा रसिक जन गुरुजन कहते हैं बेपरवाह हो जाओ। किससे? प्रियालाल के चिंतन से बेपरवाह हो जाओ, नहीं चिंतन करना। वृंदावन है, बेपरवाह हो जाओ। किससे? वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। हमें सांसारिक चिंताओं से निश्चिंत हो जाना है। हमारे शरीर का भरण पोषण कैसे होगा, हमें इतने सामर्थ्य नहीं, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे हम विकारों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, हम तो बहुत नीच हैं अधम, आदि आदि आदि। निश्चिंत हो जाओ, आप प्रभु की शरण में हो। लेकिन चिंतन के लिए नहीं कहा गया कि आप प्रभु का चिंतन छोड़कर निश्चिंत हो ही नहीं सकते। चिंतन छोड़ दिया तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। ये प्रमाद स्थिति का त्याग करो। भगवान है तू की कृपाल है तो हम जो भी करेंगे वो माफ करके हमें भगवत प्राप्ति करा देंगे। है तू की कृपालु, उन्हीं की हेतु की कृपा से आप वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, रसिकों का संग प्राप्त कर रहे हैं। शर्त है आप जहां हो वहीं रहो, कोई भी ना नीचे कार्य करो ना ऊपर कार्य करो, बिल्कुल असमर्थ होकर बैठ जाओ, गोद में ले जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। गंदा चिंतन करने के लिए आप में पावर है, विषय चिंतन करने के लिए आप में है ऊर्जा शक्ति, विषय क्रिया करने में है, और भजन करने के लिए बोले ओ हेतु की कृपालु है, वो तो भजन की जरूरत नहीं, मूर्खता नहीं नहीं, वो बहुत कठोर भी है, केवल कृपालु नहीं है, केवल कृपालु नहीं, वज्र से भी अधिक कठोर है, इसका परिचय भी जान लीजिए। श्रीस कुसुम से भी कोमल है तो वज्र से भी अधिक कठोर है। यदि उद्दंडता की तो उसके दूसरे सूत्र हैं, वो लागू कर देगा, तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, विश्वास कर लीजिए। वो ऐसा डॉक्टर है कि निर्मोही भी है, ऑपरेशन करने में हिचकेगा नहीं, और इतना दुलार करता है कि अखिल लोगों का स्वामी होकर भी वो मल की लंगोटी धोने में भी नहीं चिकता। पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनू गडवारो, बिना तनख्वाह रथ खान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। ये कुछ सत्संग पढ़ के सुन करके ऐसे तार्किक वृत्ति जो मन में आप लोग धारण किए हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए। ओ गुरु की शरण में हम तुम हुए हो कि तुम्हें घसीटा गया है, प्रभु करुणा करके तुम्हें घसीट रहे हैं, तो आप ऐसे हो जाइए। आप उनके प्रतिकूल, शरणागत का लक्षण क्या है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, आप प्रतिकूल आचरण कर रहे हो। दिमाग थोड़ा लगाइए हमारी इस बात पर। जब आप कहते मेरे से भजन नहीं होता, मेरे से भगवत कार्य नहीं होता, तो यदि आपके पैर चलना चाहते तो परिक्रमा में क्यों नहीं जा रहे, वो अन्य समय में व्यभिचार प्रवृत्ति की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों बल आया तुम्हारे पैरों में शास्त्र विरुद्ध जगह जाने के लिए, क्यों हाथ में तुम्हारे बल आया शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के लिए, क्यों तुम्हारे अंदर चिंतन आया शास्त्र विरुद्ध करने का, ये तो है। लेकिन भगवत चिंतन करें। अगर हमें लग रहा है हमारे पैर चलना चाहते तो हम परिक्रमा में लगाएं, हमें लग रहा है वाणी कुछ बोलना चाहती तो पद गायन में लगाएं। अगर आप असत आचरणों में लगाते हैं और कहते हैं हम शरणागत हैं, तो उसका दूसरा स्वरूप है फिर आपको ठीक करने का, आप तैयार रहिए। वो बहुत समर्थ शरणदाता है, वो दूसरे रूप से ठीक करेगा। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि उसका दूसरा रूप हजम नहीं कर पाओगे। वो इतना सुंदर है कि सुंदरता की चरम सीमा है तो इतना भयानक है कि भयानकता की भी चरम सीमा है। कांप गया अर्जुन जैसा महारथी। देखो श्रीमद् भगवत गीता जी में, महाभारत में जब ठाकुर ने भयानक रूप धारण किया तो अर्जुन जैसा अतिरथी वीर कांप गया और हे केशव मैं आपका पार नहीं पार, थर थर कांप रहा है अर्जुन जैसा जो हर समय समीप है, जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी, कांप गई नरसिंह रूप देख के। काल का भी महाकाल है वो, थोड़ा सावधान, ज्यादा चतुर मत बनो नहीं तो एक थप्पड़ मारेगा और सारी चतुराई मिट जाएगी, पक्का मान लीजिए। हम प्यार से कह रहे हैं, बहुत बहुत प्यार से कह रहे हैं, ज्यादा चतुर मत बनिए नहीं चतुरों का शिरोमणि है, फिर तुम्हारे जो पितर है ना वो भी वहां से तृप्ति का अनुभव करेगा, इतनी पिटाई करेगा। बहुत सावधान है। ये इतने तर्क पेश करते हैं अपनी वासनाओं के पोषण के लिए कि हमारे अंदर लगता है कि अगर इतना तर्क ये मन में बैठाल के भजन करावे तो सिद्ध हो जाए। वो केवल तर्क स्थापित करते विषय सेवन के लिए, गजब है। सारी ऊर्जा शक्ति इसी तर्क में कि आप ये मान लो कि कमी भगवान की है, गलती गुरुदेव की है, आप मान लो और हमें छूट दो विषय भोगों के लिए और बस हमें गोद में या विमान में सीधे ले चलो, हम चाहे जितना दुराचार करें तभी तुम गुरु, जब सीधे निकुंज में, हम चाहे जितना दुराचार करें आप परमा, कहीं हमें जुखाम न होने पावे, परमानंद घेरे रहे तभी आप भगवान हेतु की कृपा लो। चिट्ठी में लिख लिया श्यामा श्याम ने, मैं उनकी शरण में हो गया, अब जो चाहे वे विचार करें दुराचार करें फिर क्या। नहीं, सावधान, जो हमारे शास्त्रवेत्ता महापुरुष हुए हैं वो आपको जो ढांढस बंधा रहे हैं निश्चित मानिए हमारे इतने कर्म हैं कि अगर हम उनको भोगे तो त्रिकाल में भी पार नहीं पा सकते। इसीलिए वो कहते हैं आप निश्चिंत हो जाओ, प्रभु शरणागत वत्सल है, आपने अभी तक जो किया है वो सब मिटा देंगे, लेकिन आपको ये नियम लेना होगा अब लो नशानी अब ना नशा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आपको उलटना होगा, आप जिस स्थिति में हो उससे हटो। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी कि विसरी हो ना विसारी हो। अब जहां भगवत चिंतन ये सत्संग चल रहा है, कुछ ऐसे महापुरुष हैं एकदम उधर एकांत में बैठते हैं पीछे की तरफ, जानते हो क्या होता है प्रपंच, सत्संग यहां हो रहा है और वहां पीछे गली में लता के कोई पूछे तो कहेंगे एकांत में सो, चार बैठे हुए बातचीत हो रही, हंसी मजाक हो रही पीछे, वारे साधक भगवत चर्चा हो रही है, आपको कुछ और बोलने की हिम्मत हो रही, भगवत गुणानुवाद हो रहा है, जहां जैसे टपकता हुआ वर्षा का स्वाति का बूंद पाने के लिए चातक मुंह फैलाए रहता है, ऐसे वक्ता के मुख से भगवत चरित्र सुनने के लिए जो उपासक होते हैं उसकी श्रवणंदी ललकती रहती है। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। आप सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कानून लागू हो जाए फिर आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हम इसलिए बार बार करेंगे, हम देख रहे हैं उसकी लीला देख रहे हैं, इतना कठोर है पसीजेगा नहीं आपकी रोने दो धोने में, नहीं पसीजता आरा भी चलवा देता है, अगर फूलों की माला चढ़वाता है चंदन लगवाता है विश्व को झुका देता है तो कोड़ों की मार से खाल भी खिंचवा लेता है अपने जनों की और कोई पसीजन नहीं होती हो, ऐसा भी है, सावधान रहना। हम इसलिए कह रहे हैं कि मनमानी आचरण यदि उसका आश्रय लेकर करने की आप सोचोगे तो उसकी अनंत शक्तियां हैं कदम में तुम्हें रोक देंगी और तुम्हें दंड देंगी। अगर आप कह रहे हो कि मैं तो बुरा आचरण करता हूं कोई, तो वो बुरा आचरण तुम्हारे आश्रयदाता स्वयं भोग रहे हैं, तुम्हें पता नहीं। आप जिसे समझ रहे हो कि मैं तो बुरा आचरण करके आनंदित हूं, तो तुम जिनकी गोद में बैठे हो इसलिए आनंदित हो, क्योंकि वो सारा प्रहार अपने ऊपर लेते हैं, तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। आश्रयदाता कितना करुणा में है तुम्हें पता नहीं है। इसलिए सावधान हो जाइए, ये जीवन व्यर्थ ना जाए, नहीं तो सामने भगवान खड़े उनका कहने का क्या तात्पर्य है अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन तुम जितने भी विकार इनको सहो, क्यों सामने तो खड़े सरकार, तास्तितिक्षत सुभारत, इनको सहो, निरंतर मेरा चिंतन करो, मेरी आज्ञा के अनुसार रहो तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। ये जो आप शरीर संसार में इतना फंस गए हैं कि आपको यही सत्य लगने लगा है, सत्संग से प्राप्त हुए विवेक रूपी अस्त्र के द्वारा आप सारे संगों को सारी आसक्तियों को काट दीजिए। ये आपके ऊपर कृपा है जो आपको रोज सत्संग मिलता है, आपको कोई समझाने वाला डांटने वाला, ये अहेतुकी कृपा है, आप समझिए। तो खुला पशु की तरह मनमानी आचरण करता हुआ जीव घोर रो रो नरकों को प्राप्त होता है। अहो भाग्य है जिनके ऊपर गुरुदेव संतों का शास्त्रों का शासन है और वो उस शासन को मारकर भयभीत होकर के संसार मार्ग से हट जाते हैं, प्रभु की शरण में हो जाते हैं, प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगते हैं। अहो भाग्य है, बंदनी है वो जो शास्त्र शासन गुरु शासन संत शासन स्वीकार किए हुए हैं। अगर आप इस संसार सागर से इस भयावह दुखद संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रशिता पुराणी। स्वयं श्री भगवान कह रहे इस संसार से आपको यदि मुक्त होना है तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा तब ततः पदम तत्परिमार्ग तव्यम। पहले आपको जो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक है उस विवेक रूपी तलवार से असंग होना है। असंग होके ही आप परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। असंग होने के लिए संग की आवश्यकता है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें, उनके संग से जो प्राप्त विवेक है उसका आदर करें। आपके अंदर है विवेक लेकिन आप अनादर करते हैं विवेक का। जो विवेक आपको अंदर से उपदेश करता है आप उसकी अवहेलना कर देते हैं और कुमति का आदर करते हैं जो हमें विषय भोगों की तरफ बढ़ाती है, जो हमें विषयों में फंसाती है। जब तक हम विवेक के द्वारा ये जो शरीर में शरीर संबंधियों में भोगों में अहमता ममता कर लिए हैं इसको नहीं काटेंगे तब तक हमें परमानंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। कैसा निकृष्ट बुद्धि हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप कहते हैं ब्रह्मचर्य रहिए भजन कीजिए, तुम्हारे श्री कृष्ण ही ब्रह्मचर्य नहीं, भगवान शिव भी तो पार्वती के साथ बैठे हैं, वो भी कहां अकेले हैं। ले अरे भाई कहां हो, मतलब तभी कह रहे हैं कि भजन कर लो, आगे ऐसे लोग आएंगे ऐसी सृष्टि होगी कि भजन करने की बात कहने वालों के मुंह तोड़ दिए जाएंगे। देखना आगे समय आएगा। सत शास्त्र का आप प्रवचन नहीं कर सकते, सत मार्ग का आप उपदेश नहीं कर सकते। सोचो जिनकी ऐसी धारणाएं हैं जो भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि के प्रति ऐसी निंदनीय वृत्ति रखते हैं, क्या वो सतमार्ग जानेंगे? क्या वो बेचारे भगवत मार्ग में चल पाएंगे, जान पाएंगे? ऐसे लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इसी चक्र में पिसते रहेंगे। और जो बेचारे जन है वो इनके संग से और भ्रष्ट हो जाएंगे। उनको लगेगा यही सत्य बात है यार, भगवान भी तो बिना स्त्री के नहीं रह सके तो कैसे, ऐसा लगेगा उनको। उनको लगेगा कि भगवान के 16108 रानियां थी, भगवान कैसे ब्रह्मचारी रहे। बहुत सावधानी की जरूरत। ये बुद्धि रोज हमको मलिनता की तरफ घसीटती चली जा रही है। प्रभु इतने असंग है कि उनके सिवा कोई है ही नहीं। आप इस तत्व को समझिए। 16001 क्या वो अनंत रूपों में वही तो खेल रहा है, ये तुम जान पा रहे हो क्या? तुम जो भेद दृष्टि से देख रहे हो, अरे वो श्री कृष्ण ही सब कुछ बना हुआ अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। जो आप पार्वती शिव की बात कर रहे हो तो दर्शन करो, वो आधा नर का दर्शन कराता है और आधा नारी का दर्शन कराता है। आप करा सकते हो अपने में? आप प्रकट करो आधे अंग स्त्री के आधे अंग पुरुष के। आप में है ऐसी क्षमता कि दिगंबर होकर दिगंबर महात्रिपुर सुंदरी को विराजमान करके भरी सभा में ब्रह्म तत्व का उपदेश करता है? ऐसा है किसी की सामर्थ्य? जीव हो, एक पक्षियों के विलास को देखकर विकार को प्राप्त हो जाते हो और अंगुली उठाते हो ऐसे महायोगी की तरफ, ऐसे महान चैतन्य चिदानंद रस में डूबे हुए प्रभु की तरफ। ये कितनी मलिन बुद्धियां होती जा रही है, खान पान गलत, संग गलत, इसीलिए सब। आप सावधान होइए। स्वयं श्री भगवान के मुख है कि असंग रूपी भावना इतनी दृढ़ होती चली जाए, ये अस्त्र है असंगता, कि आप अपने स्वरूप में पहुंचे। आपका स्वरूप तीनों शरीर से पड़े, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से। जब तक आप असंग नहीं होंगे तब तक आपको यह अनुभव नहीं होगा अपने स्वरूप का। असंग होने के लिए कुछ भी लेने की इच्छा ना रखकर संसार में जो कुछ भी प्राप्त है उसे संसार की ही सेवा में लगा दें। जैसे शरीर है, भोग सामग्री है, आपका परिवार है, आप अपने शरीर और भोग सामग्रियों को परिवार और जितने भी जन हैं उनके सुख के लिए लगा दो। होता क्या है, हम सुख लेने की भावना से सबसे जुड़ते हैं, वही हमारे बंधन का कारक कारण बनता है। सांसारिक सुख भोग और संग्रह की वृत्ति का हम सर्वथा त्याग कर दें, जो भी हमारे पास है वो दूसरों की सेवा में, ये सब सिद्धांत है, सब उपासना में। सुखदेव को चाव चित सब सोहित निष्काम, ये राधा वल्लभी सिद्धांत। ये देखो गीता जी का सिद्धांत है, असंग हुए बिना परम पद की यात्रा नहीं कर सकते। असंग होने के लिए जो भी आपको मिला है वो दूसरों की सेवा में लगा दीजिए, क्योंकि आप परमानंद स्वरूप हैं, आपको किसी बाहर मिलने वाली वस्तु से आनंद की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपने भ्रम से मान रखा है वस्तु व्यक्ति स्थान से आनंद मिलता है, इसलिए आप आसक्त हो गए, इसीलिए आप राग कर बैठे। सांसारिक वस्तुओं में राग हो जाना, सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करके भोगने की इच्छा हो जाना, यही बंधन है। इसी को तो ही बंधन कहते हैं। और बंधन की कोई रस्सी बंधी है क्या? यही बंधन है, हम इसी को सुख मान रहे हैं। और इसी की देखो सबसे गलत बात ये हो गई कि हमें समझाने वाले मन बुद्धि इसी के, इसी का प्रतिपादन करने वाले बन गए, इन्हीं का पक्ष लेने वाले बन गए। वो गुरु का विरोध कर देंगे, शास्त्र का विरोध कर देंगे, भगवान का विरोध कर देंगे, लेकिन इस वासना में फांसने वाले मन बुद्धि का विरोध नहीं। कितनी विचित्र बात हो रही, बड़ा हृदय कांपता है कि कैसा धीरे धीरे ऐसा मलिन समय आता जा रहा है कि हमें कोई सही बात सिखाने वाला नहीं है, सही बात मनाने वाला नहीं है। शास्त्रों की बातें शास्त्रों में लिखी रह जा रही, आज हम वही बात करते जिससे हमारी वासना बढ़े। सांसारिक वस्तुओं के प्रति ये जो राग बढ़ता चला जा रहा है, यही बंधन है। इसको कैसे मिटाएं? दूसरों की सेवा में। जो भी वस्तु व्यक्ति स्थान ये सब भगवत स्वरूप है, ये समझने के लिए आप इनसे सुख लेने की लालसा छोड़ दीजिए। आप प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लीजिए। संसार के किसी भी व्यक्ति का आश्रय न हो, किसी भी वस्तु का आश्रय न हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा का आश्रय न हो, अर्थात किसी भी तरह से संसार का आश्रय न हो, तो आप असंग हो जाएंगे, आप परम पद के मार्ग को प्राप्त कर लेंगे। ध्यान दीजिए, संसार में यदि किसी का भी अंदर से आश्रय, तो आपको परम पद का मार्ग ही नहीं मिलेगा। ये जो लोग कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि से अनुभव करके देखा कि कोई भगवान नहीं, ये सब शास्त्रों में झूठी बातें लिखी, अरे तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। ये बहुत पहले भगवान गीता में कह गए, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। जिनका चित्त अपृत हो गया है भोगों में, जिनकी बुद्धि ऐश्वर्य और भोगों का निर्णय करने वाली है कि इसमें सुख है इसमें महत्व है, वो बेचारी बुद्धि ये निश्चय भी नहीं कर सकती कोई भगवान है और भगवान को प्राप्त करना है। संसार का आश्रय किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का यदि है, तो आपको परमार्थ का मार्ग ही नहीं मिलेगा। बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि किसी भी व्यक्ति का आश्रय, सांसारिक व्यक्ति का, सांसारिक वस्तु का, सांसारिक स्थान का, हम इतने जमींदार हैं, हमारे इतने लाख रुपया बैंक में, हमारे इतने मित्र हैं, इतना परिवार है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपको परमार्थ का मार्ग ही नहीं मिलेगा। सच्चा परमार्थ किसे कहते हैं? इसलिए संसार के आश्रय का सर्वथा त्यागी ही परमार्थ पथ का अनुरागी होता है। शरीर में बिल्कुल मैं नहीं हूं, तभी आप परमार्थ के रास्ते को जान पाएंगे। और यहां पूरा का पूरा मैं ठसा हुआ है कि मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, और शरीर संबंधियों में बिल्कुल मेरापन खत्म हो जाए, तब आप परमार्थ पद को जानेंगे। देखो श्री भगवान कह रहे तथा पदम तत्परिमार्ग तव्यम, पहले असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, तब आपको मार्ग मिलेगा, तब आप खोजने लायक बनेंगे। उसके बाद उस परमात्मा पद अर्थात परम पद अर्थात परमार्थ पद की खोज करो। किसके बाद? असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा। बहुत बहुत सुंदर विषय है। संसार के ये मूल बंधन है, मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी मेरे हैं, ये भोग सामग्री से मैं सुखी हो रहा हूं, इसलिए ये भोग सामग्री अधिक से अधिक मेरे समीप में रहे अधिक मात्रा में, यही बंधन है, इसे काट दो। मुझे सिर्फ प्रभु की तरफ चलना है, सिर्फ प्रभु का आश्रय है, सिर्फ प्रभु के चरणारविंद के चिंतन का सुख लेना है, ऐसा दृढ़ निश्चय व्यवसायात्मिका बुद्धि का होना है। ऐसा दृढ़ निश्चय मुझे केवल सुख लेना है तो प्रभु के चरणारविंद के आश्रय का, नाम का, लीला गायन का, सेवा का। शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों का तत्परता पूर्वक पालन करे तो उसका विवेक बढ़ता चला जाएगा और काटता जाएगा विवेक, जितने भी राग हैं, मोह हैं, इनको काटता चला जाएगा। बचपन से शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे, देखो अब वैसे नहीं रहे। अर्थात सब के सब बदलते जा रहे हैं, परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं। पर मैं देखता हूं, मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं बदलने वाले को देख रहा हूं। ये बात तो समझ में आ ही रही होगी, जो भी बदल रहा है उसे मैं देख रहा हूं, इसका मतलब मैं नहीं बदला। बदलने वाले को मैं मानने के कारण दुख सुख का अनुभव हो रहा है, नहीं तो जो दृष्टा है इस बदलने वाले का, वो स्वयं मैं हूं और वो सहज सुख राशि है, वो अमल है, वो निर्लेप है, कोई भी किसी भी तरह का विकार उसको परास्त नहीं कर सकता, उसको क्लेशित नहीं कर सकता, उसको आकर्षित नहीं कर सकता। पर इसने मान लिया इन विकारात्मक शरीर आदि इंद्रिय आदि को मैं, दृष्टा होते हुए भी स्वयं कर्ता और भोक्ता बन गया। जो संसार में माने हुए संबंध का भाव मिटा देता है, माने हुए संबंध का भाव, ये जो शरीर संबंध है इन भावों को मिटा दे और भगवत भाव रखे, माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, ये सब झूठे संबंध हैं, एकमात्र भगवान ही इन रूपों में विलस रहा है, ऐसा मानना झूठे संबंधों का अस्तित्व मिटाना है। संसार के संबंधों में एकमात्र मेरा प्रीतम ही प्रकाशित हो रहा है, बाहरी व्यवहारिक संबंधों को जो छोड़ देता है वो परमार्थ के मार्ग को समझ पाता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, संसार से संबंध विच्छेद करो फिर आपको भगवत तत्व का बोध होगा, फिर भगवत मार्ग में आपके हृदय में अद्भुत तेजों में, प्रकाश में, आनंद में वृत्तियां, जो आपको समझाना नहीं पड़ेगा। हमारी हालत बहुत गड़बड़ है, शरीर को मैं माने हुए हैं, शरीर भोगों में आनंद की अनुभूति की चेष्टा कर रहे हैं, शरीर संबंधियों को प्राणों से भी अधिक प्यार कर रहे हैं, प्रभु को केवल एक निमित्त मात्र बनाए हुए हैं, प्रभु को साधन बनाए हुए, साध्य विषय बना हुआ है, प्रभु एक साधन है और भोग हम संसार का करना चाहते हैं, प्रभु रूपी साधन से साध्य हमारा संसार है, साध्य हमारा विषय है, साध्य हमारा शरीर सुख है। देख लीजिए, आप देख लीजिए, प्रभु को संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति में ज्यों का त्यों विद्यमान देखता है, वही परमार्थी है। सर्वत्र मेरा प्रीतम, किसी भी घटना में, इसलिए वो विक्षिप्त नहीं होता, उद्वेगित नहीं होता, क्योंकि वो अपने प्रभु को देखता है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, वो अपने पराये का भेद नहीं। इसीलिए महात्माओं को देखा गया, जो उच्च कोटि के महात्मा है, संपूर्ण चराचर जगत में समान दृष्टि रखने वाले, चाहे किसी भी वर्ण के हो, किसी भी धर्म के हो, वो सब उन महात्मा को अपने ही धर्म वाला मानते हैं। देखा गया है, जो उस कोटि के महापुरुष होते हैं, सब धर्म वाले उनको प्यार करते हैं, क्योंकि वो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। संसार से संबंध बना रहने पर आप परमात्मा की खोज का नाटक कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की खोज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, और आज यही हो रहा है, कंचन कामनी कीर्ति के गुलाम होकर हम भगवत तत्व का प्रवचन करते हैं, हम भगवत प्रेम की वार्ता करते हैं, और अपने को हम इतना समर्थ मानते हैं कि हम दूसरों में प्रेम पैदा कर देंगे, हम दूसरों का कल्याण कर देंगे, और गुलामी स्वयं हृदय से स्वीकार किए हुए कंचन कामनी और कीर्ति की, कैसी असंभव बात। संसार के संबंध में रह करके संसार के भोगों को भोगते हुए कोई परम पद की खोज कर पावे, कोई परम पद की झांकी कर पावे, कोई परम पद की यात्रा में चल पावे, असंभव बात। जब तक हमारा प्रतिपल भगवन नाम जप, भगवत कीर्तन, भगवत लीलाओं का गायन अर्थात स्वाध्याय, बिना किसी लाभ के, कोई लाभ की आकांक्षा नहीं, स्वाभाविक नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत चर्चा करना, भगवत सेवा करना, ये हमारा व्यसन बन जाए। जब तक हम इसे अपनाते नहीं तब तक हम संसार से राग रहित नहीं हो पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये श्री कृष्ण अनुकूलेन है, प्रतिकूलस्य वर्जनम है। शरणागत तभी माने जाओगे। आप लोगों ने शरणागति को एक मजाक बना लिया। जब हम सुनते हैं शरणागति की बातें तो एक मतलब चुभता है अंदर की, आप हमारे प्रभु को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। मतलब आप गंदी चेष्टाएं करें आप शरणागत हैं। भाई आप शरणागत हैं, जो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति है उसे सतमार्ग में क्यों नहीं प्रयोग करते, असत मार्ग में क्यों कर रहे हैं? यदि आप सतमार्ग में नहीं कर सकते तो असत मार्ग में करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। क्यों करते हो? प्रतिकूलस्य वर्जनम, पड़े रहो नाम धाम का आश्रय लेके पड़े रहो। हम कह रहे कोई साधन न करो, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बताना असाधन क्यों करते हो? जब असाधन किए बिना नहीं रह जाता तो साधन करो ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। जो शास्त्र आज्ञा करता है कि ये करना है वही करो, जो कहता है नहीं करना वो ना करो, तभी आप श्री कृष्ण शरणागत हो। मनमानी आचरण करो और शरणागति की आड़ दिखा करके दूसरों को कि भाई आप हमें डांट नहीं सकते क्योंकि हम शरण। जब भगवान ने इतना घसीटा तो उतना भी घसीट लेंगे, तब तक हम छक्के विषय भोगते हैं। ये मूर्खता करोगे तो छक्के पिटाई होगी। आप देख लेना, बातें लिख लेना, आगे चल करके एक एक शब्द का आपको अनुभव होगा, एक एक शब्द का, एक शब्द भी झूठा नहीं होगा, आप देख लेना। और ये पिटाई ऐसी होती है कि प्रतिपल वो मरता है। अंदर की बात कहते हैं, जब शास्त्र गुरु की अवहेलना हो जाती है तो मरने देते नहीं, प्रतिपल वो मरता है। ऐसा भयानक कष्ट होता है, वो जलता है। उपासक सोचता है आत्महत्या कर लूं, अब कोई अब मर सकते नहीं क्योंकि शासन सत्ता है ऐसी। प्रतिपल वो जलता है, हाय आपको अब तो कोई रास्ता मिल जाए, भटकता है। जब फिर आर्थ होकर अहम रहित होकर पुकारता है तो रास्ता दे देते हैं। सावधान रहना, सच्ची मानना, मनमानी मत करना, नहीं किसी से बता नहीं पाओगे, इतना जलोगे। ये बहुत बड़ा विचित्र खेल उसका, ये हम छाती की बात कहते हैं। अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण कोई अभिमान जनित चेष्टा बन जाती है तो ऐसी जलन होती, कोई दवा उसको शांत नहीं कर पाती। लगता है प्रभु अब की बार गलती होगी, आगे से गलती नहीं, नाथ मुझे अब क्षमा कर दो। आप प्रभु के शरणागत है तो अनुकूल चलने की चेष्टा करो। यदि नहीं चल पा रहे हो तो पड़े रहो, प्रतिकूल क्यों करते हो? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में तुम उत्साहित हो रहे हो, कहते हम भगवान के शरणागत है। क्या करो? बोले जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो। और सब कुछ करने पर भी यदि लाभ ना दिखाई दे तो उदासीन मत हो कि यार चार महीने हो गए भजन करते, चार महीने कीर्तन करते हो गए, कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा लाभ हो रहा, संसार का चिंतन छूट रहा है, संसार का संबंध विच्छेद हो रहा है, आप परम पद में स्थित हो रहे हैं। और लाभ मिले चाहे ना मिले, आप जप कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप ठाकुर सेवा में लगे हो, असत संग छूट रहा है, असत चिंतन धीरे धीरे छूट रहा है, आप परम पद में ही बैठे हो। अभी लाभ दिखाई नहीं दे रहा, एक दिन देखोगे कि आप किस ऊंचाई पर बैठ गए। ये संसार से संबंध मान लेने के कारण ही तुम्हारी दुर्गति हुई है। प्रभु से संबंध मान लेने से ही तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा कि आप सदगति स्वरूप हैं, सदगति स्वरूप थे, सदगति स्वरूप ही रहेंगे। भजन से असाधन मिटता है, आत्मस्वरूप में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, वो तो स्वरूप जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा, अमल है। वास्तविक स्मृति जागृत हो जाती है सत्संग से, भागवत श्रवण से, गीता श्रवण से, नष्टो मोहा स्मृति निर्लब्धा, ये दो चीजें हुई, मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति। साधन से क्या होता है? मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति। मोह के कारण ही जागतिक भोग, जागतिक पद प्रतिष्ठा, जागतिक आकर्षण हमें प्रतिपल खींचता रहता है। जैसे धरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ़ अनुराग। मोह ही मूल है, हमारे बंधन का हेतु है। जब हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, कथा कीर्तन में चित्त लगाते हैं, तो क्या होता है? दो बातें होती, मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति। स्वरूप स्मृति, भगवत स्मृति और जागतिक समस्त संबंधों की शिथिलता, यदि ये नहीं तो आप गड़बड़ी है, आपके भजन साधन में अभी कोई न कोई ऐसी कमी है, त्रुटि है, अपराध है, जिससे उसका परिणाम प्रकाशित नहीं हो पा रहा। एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत में नव योगेश्वरों की चर्चा में है कि जैसे एक एक कवल खाने पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक नाम जप करने पर संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों में प्रेम निश्चित होता है। अगर भगवान नाम जप, भगवत कथा कीर्तन, ठाकुर सेवा, सत्संग ये चल रहा है तो इसका परिणाम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति, ये दो परम लाभ है। और दो में कहने को केवल भाव बन रहा है, नहीं तो मोह नाश होते ही स्मृति प्राप्त हो गई, क्योंकि वो थी, वो कहीं वो ढकी हुई थी केवल मोह के कारण। वो नित्य संबंध है जिसकी स्मृति प्राप्त हुई, वो स्मृति पहले से विद्यमान थी, केवल मोह के कारण अंधेरा छा गया था, इसलिए खोज नहीं हो पा रही थी। इसलिए विवेक के द्वारा असंगता रूपी शस्त्र से समस्त संबंधों को काट दो। तथा पदम तत्परिमार्ग तव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, तभी आप उस पद की खोज कर पाएंगे, उस मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चल पाएंगे जब आप मोह रहित होंगे, जब आप भगवत स्मृति से युक्त होंगे। देखो बड़े भाग्यशाली हो जो इस मार्ग के पथिक बने, उन्हें असंख्य जीव हैं, कीड़े मकूड़े की तरह जीवन व्यतीत करके मर जाते, कोई जानता नहीं। आपके आदर्श वो नहीं है जो विषय भोगों में कीड़े मकूड़े की तरह लगे हुए हैं, आदर्श है वो महापुरुष जिन्होंने अपने मन को मारकर सच्चिदानंद तत्व में स्थिति प्राप्त की है। संसार को अपने लिए मान लिया, संसार को सत्य मान लिया, संसार को सुखमय मान लिया, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। जगत गुरु सबके पिता सबके स्वामी सच्चिदानंद में प्रभु कह रहे हैं कि दुखालयम है, अशाश्वतम है, नाशवान है, दुखमय है, कहीं भी सुख नहीं है किंचन मात्र, इसमें दुख ही दुख है, आप इसी में सुख खोज रहे हैं, इसी को आप सत्य मान रहे हैं, इसी को आप महत्व बुद्धि के द्वारा देख रहे हैं। ये रुपया मिल गया बड़े भाग्य की बात, मकान मिल गया बड़े भाग्य की बात, ये आदमी कह रहा है कि जब कभी का जरूरत पड़े तो बताना मैं आपका हूं, आपने उसे अपना मान लिया, और शास्त्रों में चीख चीख के भगवान कह रहे आज तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, आज तक उन्हें अपना नहीं माना जो वास्तविक अपने, ये विपरीत बुद्धि हमें दुख दे रही है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। हमारे प्रभु अनादि हैं, हमारे प्रभु सर्वत्र परिपूर्ण हैं। अतः यहां खोज करने का मतलब ये नहीं है कि किसी साधन विशेष द्वारा श्री कृष्ण को खोजना है। जो संसार शरीर परिवार धनादि कभी अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसको जो आपने अपना मान लिया उसे छोड़ते ही आपको भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो है, उसे खोजना नहीं है। साधन से असाधन का त्याग होता है, भगवत प्राप्ति तो है, वही अनुभव हो जाती है। बोले बिना साधना के भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो आपको लगा कोई बहुत बड़ी साधना करनी है, और एक संत कह रहे साधना से भगवत प्राप्ति नहीं होती तो आपको लगा ये कैसी बात कह रहे, साधना से होती नहीं, साधना हमको करनी नहीं तो हो जाएगी, ऐसा नहीं। साधना से भगवत प्राप्ति नहीं होती, साधना से असाधन हटता, बिना साधन किए असाधन का त्याग नहीं होगा, क्योंकि क्रियात्मक ऊर्जा शक्ति आपसे करने की जो प्रेरणा करेगी तो आप साधन नहीं करोगे तो असाधन करोगे, असाधन करने वाला मंद बुद्धि देहाभिमानी विषय भोगी वो कैसे भगवत तत्व का अनुभव करेगा। जे भी साधन भगवत कृपा से गुरु कृपा से बना तो असाधन छूटा, तो साधन का भी अहंकार नष्ट हो जाता है, जब शुद्ध विवेक जागृत हुआ तो अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति है वही हो गई, कोई नई नहीं हुई, असाधन के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे थे। साधक को भजन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, बिना भजन के आप इस असाधन का त्याग नहीं कर पाएंगे, बिना असाधन त्यागे आप सच्चिदानंद सुख में नहीं निमग्न हो पाएंगे। गोस्वामी जी ऐसे नहीं लिख दिए, बारी मथे घृत होए बरु शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पे। बोलो आप राधा राधा नहीं बोल सकते, उनके महल में रह रहे हो, उनका खार है, उनके हो, उनकी कृपा में आप देखो कैसे उनकी कृपा में जी रहे हो। राधा राधा नहीं कह सकते, चीख चीख के गालियां बोल सकते हो, राधा राधा कह हमसे नहीं बनता राधा राधा, तो फिर यमराज शमसी से तुम्हारी जबान खींचेगी। हाँ, अगर इस जबान से गालियां बकोगे, भगवान नाम जप नहीं करोगे, तो यमराज के आते हैं वर्णन, नरकों में आता है, बड़ी बड़ी चोंच वाले हैं दूत, ऐसे तुम्हारी जबान खींचेंगे और वो खाएंगे आराम से। जैसे तुम इस जबान से अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हो, भगवान नाम जप नहीं करते, भगवत कीर्तन नहीं करते, फिर अगली बार जन्म मिलेगा बोलने लायक नहीं, टर टर करो, जी है सो दादुर जी है समाना, जे नहीं करें राम गुण गाना तो जी है सो दादुर जी समाना, बिल्कुल पक्का समझो। खूब बोलोगे लेकिन कोई स्वर ताल नहीं होगी। अभी आपको भगवान ने जबान दी, खूब नाम कीर्तन करो। बिना भजन किए कुछ बात नहीं बननी, कहीं भी कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसमें कहा जाए बिल्कुल भजन वजन मत करना, हो जाए अच्छा ठीक है, भजन न करो तो असाधन भी न करो, ऐसे हो गए तो जीवन मुक्त हो गए। अभी अगर असाधन करते हो तो भजन करने की जरूरत है, असाधन नहीं करते हो तो फिर होता क्या है देख लो, आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, असाधन ही तो स्वरूप प्राप्ति में बाधक है। असाधन को हटाने के लिए भजन करना जरूरी है, तो बोले हेतु हुआ ना भजन भगवत प्राप्ति का, भैया भगवत प्राप्त तो अभी हो, इसी क्षण हो, घोर पापी भी भगवत प्राप्त है समझो, वो पापाचरण छोड़े तब ये बात समझ पाएगा क्यों भगवत प्राप्त है, बात समझना है। उसमें आप उल्टा घसीटते रहते हैं कि भाई हेतु हुआ ना साधन, साधन हेतु नहीं हुआ, वो तो आप थे हैं रहेंगे, उस स्वरूप को समझने के लिए असाधन त्याग अति अनिवार्य है। साधन केवल संसार शरीर से तदात्म ममता कामना इससे हटाने के लिए है, जो आपको अपने द्वारा ही करना होगा। भगवान बोले तथा पदम तत् परिमार्ग तव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी, श्री भगवान की श्री मुख की वाणी। ये साधन असाधन को, कौन सा साधन, शरीर में मैं, सही संबंधियों में मेरा, मैं भोगता मैं करता, ये जो असाधन बैठ गया है, असाधन को मिटाने की सच्ची लगन, असाधन को मिटाने का बल और साधन करने का बल, ये हरि की कृपा से गुरु की कृपा से मिलता है। क्या साधन है कैसे जाने, गुरु कृपा करके बताए ना कैसे चलना है, ये हरि गुरु कृपा करके। अब उसे त्यागना आपको होगा क्योंकि आपने पकड़ रखा है। अब एक राजा से महात्मा ने यही उपदेश किया तो बोले महाराज वो रानी मुझे नहीं छोड़ती, वो ये सुख सुविधा है और सब मुझे छोड़ते नहीं, प्रजा हमें प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, ऐसा ऐसा। थोड़ी देर महात्मा चले, एक आम का पेड़ था, ऐसे लिपट गए। राजा ने कहा चलो महाराज, बोले चले कैसे, इस आम ने मुझे पकड़ रखा है। बोले महाराज आम ने नहीं पकड़ रखा, आपने आम को पकड़ रखा है। बोले नहीं राजन गलत, आम ने मुझे पकड़ रखा है। बोले महाराज आप मूर्ख हो, कहीं ये जड़ आम आपको पकड़ सकता है। तो बोले भैया पलट के जरा तू सोच, कहीं ये जड़ सिंहासन, कहीं ये जड़ता शरीर वाली रानी, कहीं ये जड़ता का व्यवहार करने वाली प्रजा आपको पकड़ सकती है। तू चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अंश स्वयं पकड़ लिए, इसीलिए बंध गया। तू कह रहा कि वो मुझे छोड़ नहीं रही, जैसे आम का पेड़ मुझे नहीं पकड़ सकता मैंने पकड़ा है, ऐसे संसार के राग को तूने माना है, तूने पकड़ा है, तुझे छोड़ना पड़ेगा। इसमें गुरु क्या करे, छोड़ना तो तुझे पड़ेगा, गुरु की कृपा से क्या छोड़ना कैसे छोड़ना है ये आप, लेकिन छोड़ना तुम्हें पड़ेगा। बंदर ने छुहारा लेने के लिए हाथ डाला पतली सुराही के मुख में, अंदर छुहारा लोभी बंदर कस के भर लिया। अब बंदर से हाथ जोड़े प्रार्थना करे, बंदर खूब स्तोत्र करे, क्या सुराही छोड़ देगी? वो छुहारा छोड़ दे तो कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो मुक्त ही है। अब वो छुहारा पकड़े हो कहे हे प्रभु हे गुरुदेव हे चराचर जगत कृपा करो ये सुराही हमें छोड़ दे, अब आप उसमें बताइए कि वो सुराही बेचारी क्या किए, छुहारा तो खुद पकड़े हैं, ये पांच अंगुलियों के ऐसे संयोग से विषय रूपी छुहारा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये बंदर है मन। मनीराम पांच ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध को संसार रूपी सुराही में पकड़ लिया। अरे गुरुदेव छुड़ाओ, हे हरि छुड़ाओ। बोले भैया तू छोड़ दे, यद्यपि मृषा झूठी है छोड़। बोले नहीं छूटता है। बोले बंधे कीर मरकट की नाई। अब कैसे छूटे? बोले बहुत काल सत्संग करना होगा। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई हो सब संशय। और जब छोड़ोगे तो आप ही छोड़ोगे। देखो आप देख लेना, आप ही छोड़ोगे, गुरु नहीं छोड़ेंगे, आप ही छोड़ोगे। आपको घृणा हो जाएगी, सुनते सुनते सुनते सुनते दिमाग में बात बैठ जाएगी कि शरीर संसार में सुख बुद्धि नहीं, मात बुद्धि नहीं। और आप जिस समय इनका संग त्याग, विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा। ये आपको सूक्ष्मता की बात कह रहे। विशुद्ध ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं आता। जो भोगों की भोग वृत्ति अंदर रखते हैं वो सब शास्त्रों को जबान में याद कर सकते हैं लेकिन उसके रहस्य को नहीं जान सकते। और जो निष्काम महात्मा है भले वो श्लोक न बोल पावे लेकिन उसकी जड़ को बता देंगे, क्योंकि निष्कामता से विशुद्ध ज्ञान का उदय होता है। सकामता ज्ञान को ढक देती है, सकामता ज्ञान को प्रकाशित करती है। श्री भगवान कह रहे कि वास्तव में आपको त्यागना है, ये आप समझ लीजिए। ये लोग जो आज हम इसलिए प्रसंग तत्काल बदला है कि ऊपर ये कहा गया कि फिर महाराज व्यास भरोसे कुंवर के शरणागत। अरे शरणागत का मतलब समझ। देखो तुम वृंदावन वास लायक नहीं हो, तुम्हें वृंदावन वास मिला किससे? शरणागति की कृपा से। तुम्हारे शरीर का भी भरण पोषण हो रहा जिसके लिए लोग 24 घंटे परेशान रहते, कपड़ा मकान रोटी खान पान ये सब वो ठाकुर जी अपने कृपा से कर रहे हैं। जिस सत्संग को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महात्मा जन याचना करते हैं कि मुझे सत्संग की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्त महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं, तुम्हें सत्संग मिला। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र, उनके अनुभूत वचन रोज सुनने को मिलते हैं, ये कृपा है, ये शरणागति का ये प्रकाश आपके जीवन में। अब जो मनमानी आचरण करके विषय सेवन की तरफ तुम भाग रहे हो, सोच रहे हो कि वो कृपा कोई आएगी, तो देखो कृपा आएगी, हम भी कहते हैं आएगी, लेकिन वो इतनी भयानक आएगी कि तुम्हारे पितर तृप्त हो जाएंगे। सच्ची कहते डिप्रेशन उतरेगा नहीं गोलियों से भी, वो बहुत लीला बिहारी। इसलिए भैया थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए। साधना असाधन मिटाने के लिए है और असाधन आपके द्वारा किया गया है। बंधे कीर मरकट की नाई। अच्छा मुझे ऐसा लगता है, दो उदाहरण दिए, कीर मरकट जैसे वो जो तोता होता है ना, उस पोले को पकड़ लेता, सोचता है अब वो घूम गया, बैठते ही घूम गया और हिलक गया, अब सोचता है अगर छोड़ दिया तो हम जी नहीं सकते। ठीक ऐसे मुझे लगता है, यदि मैंने ये सब भोग छोड़ दिए तो जीऊंगा कैसे। अरे इतना कमजोर कर देता है, एक मसाला नहीं छोड़ सकता तमाकू वाला मसाला, एक बीड़ी नहीं छोड़ सकता, एक सिगरेट नहीं छोड़ सकता, छोटे छोटे व्यसन नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद जो है इतनी कमजोरी हृदय में वो अपने अनुभव करता है, छोटी छोटी क्रियाएं उसको जला देती है, वो डिप्रेशन में अशांत चिंतित बैठा रहता है। देखो क्या हो गया, परम स्वतंत्र जिसके ऊपर किसी भी दिव्यास्त्र का भी प्रयोग नहीं हो सकता, वो किस दशा को प्राप्त हो रहा है। जहां नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैलम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, ऐसा परमानंद स्वरूप आत्म स्वरूप किस दशा को प्राप्त हो रहा है। कितना कम, जैसे वो तोता छोड़ता है तो उड़ जाए अभी मुक्त हो जाए, लेकिन वो सोचता है अगर छोड़ दिया तो मर गए। ऐसे ही हम सोचते हैं अगर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया वो छोड़ दिया तो हम जिएंगे कैसे। कितनी हालत खराब कर दी इन विषयों ने, हम इसे सौभाग्य समझते हैं। नौकरी पेशा धन संपत्ति भोग राग बस, बोले जीवन की इतनी पूर्णता है, ये नहीं समझ रहे कि मनुष्य शरीर इस जीवन रूपी जेल से मुक्त होने के लिए है। आपको अवसर दिया है प्रभु ने, असाधन को मिटाने की सच्ची लगन। असाधन क्या है और असाधन मिटाने का बल ये गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, असाधन क्या है कैसे जानोगे? असाधन मिटाने की लगन, असाधन मिटाने का बल ये गुरुदेव देंगे, लेकिन मिटाना आपको होगा। वास्तव में त्याग, तपस्या, ये शरीर संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए होता है। जो आपने भूल से संसार से अपनापन मान लिया है उसी को हटाना होता है। संबंध विच्छेद होते ही, बहुत ध्यान से सुनना, उसे भगवत प्राप्ति करनी नहीं होती, सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवत प्राप्ति करनी नहीं है, वो तो है, ये जो आपने गलत संबंध मान लिए, सारी लड़ाई इन्हीं के त्यागने की है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंध विसारे, तो दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। शरीर संसार शरीर संबंधियों का विस्मरण, तो जिधर देखो उधर ठाकुर का साक्षात्कार होता है। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होते ही, भूल मिटते ही, सर्वत्र तत्व दर्शन, नित्य प्राप्त श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनकी प्रति कण कण में अनुभूति और सतत स्मृति, अवखंड स्मृति प्राप्त हो गई। क्योंकि जब मोह का नाश हुआ तभी अर्जुन बोले स्मृति लब्धा, ये स्मृति ऐसी है कि कभी विस्मृति नहीं होने वाली, यह अखंड स्मृति है। इसी के लिए कह रहे यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये विस्मृति के गर्त में गिर गए हो, उठो, भगवत स्मृति की आपको आवश्यकता है। ये अंत होने वाले भोगों को आज थोड़ा कभी एकांत बैठ के सोचिए, थोड़ी देर बैठ, किसका आप सहारा ले रहे हैं? किसी व्यक्ति की तरफ देखो, फिर थोड़ा विचार करो कि अगर इसका हृदय अभी फेल हो जाए तो ये क्या बेचारा हमारा सहयोग करेगा। किसी वस्तु की तरफ देखो, वो सब जड़ है, हमारे अंदर जाके कैसे सुख पहुंचाएगी? मेरे हृदय में दाह हो रहा है, मेरे हृदय में भय हो रहा है, मेरे हृदय में घबराहट हो रही, कौन सी ऐसी वस्तु है जो मेरे हृदय में जाके बल दे? वो एकमात्र बलवान श्री कृष्ण है। जब उनकी स्मृति आती है तो आनंद छा जाता है, अरे प्रभु है ना। अगर हम किसी डॉक्टर की तरफ देखें तो पता चला एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। कितनी ऐसी घटनाएं आती है, पता चला डॉक्टर साहब को कैंसर है, परेशान है, वो बोले दवा लानी, बोले नहीं, 15 दिन से बेड में है, बेड रेस्ट में है, वो खुद पड़े हैं, किस पर भरोसा करे या किसका आश्रय ले? एकमात्र श्री हरि, एकमात्र प्रभु। ये संसार की जो स्मृति आ रही है बार बार, उनसे अपनापन के कारण आ रही है। आप विवेक के द्वारा देखिए, कोई भी वस्तु आपकी याद में आ रही, उसमें आपने अपना संबंध मान रखा है, सुख बुद्धि, सुख बुद्धि संबंध मान रखा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छवि झांकी आपके हृदय में है, किसी से अपनापन है, आपने किया, आपने सुधारिए। हम बैर विरोध की बात नहीं करते, सब में और अच्छा संबंध रखिए। किसी को भगवान मान के व्यवहार करो, कैसा लगेगा सोचो? किसी से आप केवल इतना कहो जी कि आप मेरे ईश्वर हो, आप मेरे भगवान हो, पानी पानी हो जाएगा। और अगर वचन से मत बोलो, केवल हृदय से स्वागत करो उसका, मेरे प्रभु पधारे, चाहे पत्नी हो चाहे पुत्र हो चाहे, और भगवत भाव से व्यवहार करो, आप देखो कैसा आनंद में जीवन हो जाएगा। संसार की स्मृति और प्रभु की विस्मृति, इसी का नाम दुर्गति। ध्यान दीजिए, अभी हम कहां हैं? दुर्गति में। संसार की स्मृति और प्रभु की विस्मृति, इसी का नाम दुर्गति। और संसार की विस्मृति, प्रभु की स्मृति, इसी का नाम है सदगति। सीधे सीधे शब्दों में है। अब स्मृति हरि थोड़ी आपकी करेंगे, आपको हरि की करना है। आप तो हरि में समाये हुए हैं, विराट ब्रह्म में आप उनके उदर में वास कर रहे हैं, उनको स्मृति क्या, वही है, आपको स्मृति करनी है। संसार की स्मृति के होने में भगवत विस्मृति बिल्कुल निश्चित है, और भगवत स्मृति में संसार की विस्मृति निश्चित है। देख लो, संसार की स्मृति में डूबा हुआ जीव जानता भी नहीं कि कोई भगवान है। और बड़ा आश्चर्य होता है जब लोगों की बात बोलो, परम बोध संपन्न ज्ञान समुद्र भगवान शिव पर काम का आरोप, आत्मस्वरूप आत्मा रामों के गुरु योगींद्रों के गुरु, मुनिंद्रों के गुरु भगवान श्री कृष्ण पर ऐसे, ये सब क्या बेचारे मलिन बुद्धि, बेचारे बेचारे दया के पात्र, सच्ची मानिए ये सब बेचारे। जैसे कोई कहता है कि वो अमुक ऐसा बोलता है तो लगता बेचारा बेचारा है, वो नहीं जानता है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बेचारा है, मारा गया है, वो विषयों के कारण इतना मलिन बुद्धि वाला हो गया है कि वो ठीक निर्णय नहीं कर सकता। संसार की याद आपके अंतःकरण को गंदा करती चली जा रही, परत के ऊपर परत जमाती चली जा रही, भगवान की याद उस परत को उखाड़ती चली जा रही। जितनी जितनी तुम भगवत स्मृति बढ़ाते जाओगे उतने असलियत समझ में आने लगेगी, और जितने भगवत विस्मरण हुआ उतने नकली आडंबर बढ़ता चला जाएगा, उतने ही आपका हृदय मलिन होता चला जाएगा। जिस दिन आपके हृदय से ऐसा होने लगे, ऐसे हैं पक्का समझ लेना, दोनों पक्ष हृदय के देखे हैं, एक हृदय का पक्ष देखा है कि अम्मा के बिना हम कैसे जी सकते हैं, ये हम अपनी बात कहें, एक हृदय का पक्ष देखा है कि सबका तो त्याग कर सकते हैं लेकिन अम्मा के बिना कैसे जी सकते हैं, और एक हृदय का पक्ष देखा है भगवत भजन के प्रभाव से कि कभी स्मृति नहीं आई उसकी, यह भी देखा है। तो जब स्मृति भगवत हुई तो ऐसा विवेक खुलता चला गया कि वो आकर्षण सब खत्म हो गया, और जब भगवत विस्मृति थी तो ऐसा परत के ऊपर परत जमती चली गई मोह की, लग रहा था मैं जी नहीं सकता उसके बिना। शरीर संसार जिस समय स्फुरण होने लगे कि शरीर मैं नहीं, संसार मेरा नहीं, समझ लेना भगवत स्मृति का प्रकाश हो रहा है, आपकी अंतःकरण की मलिन परतें हटती चली जा रही। जिसके हृदय में बात आ गई, सच्ची मानिए सच्ची मानिए, ये स्फुरण होता है स्वयं से, मैं शरीर नहीं हूं ये जपा नहीं जाता, ये स्फुरण होता है, एक नाटक सा नजर आने लगता है, ये शरीर एक स्वप्निक शरीर की तरह जागृत शरीर हो जाता है। जैसे जागने वाला स्वप्न के शरीर से कितना संबंध रखता है आप देख लीजिए, जब आप स्वप्न में थे तो जब आप जगे तो जगने पर स्वप्न वाले संबंध को आप मिथ्या माने ना, होने वाली घटना को मिथ्या माने ना, ठीक ऐसे जो भगवत स्मृति को प्राप्त महापुरुष है उस शरीर को ठीक वैसे स्वप्निक शरीर की तरह देखता है, सब व्यवहार होते हुए भी वो सब स्वाप्निक है, सच्ची मानिए। ये जपा नहीं जाता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो छा जाता है, जैसे हम जप नहीं रहे कि मैं पुरुष हूं, वो छा गया है मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमुक हूं, ऐसे ही छा जाता है मैं शरीर नहीं हूं। और जब ये छा जाता है तो कोई भी द्वंद उसका स्पर्श नहीं कर सकता, इसका परिणाम होगा वो निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दुंदर विमुक्ता सुख दुख संगई, इसकी स्थिति उसकी होती है। प्रभु कह रहे शरीर संसार से जब ये अंदर स्फुरण होने लगे कि मेरा कोई संबंध नहीं है तो समझ लेना आपका तत्व अनुभव होने वाला है, संसार वृक्ष का छेदन होने वाला है, परमात्मा साक्षात्कार होने वाला है। समझ लीजिए जब तक एक भी व्यक्ति एक भी वस्तु की आसक्ति रहेगी इस जगत में तब तक भगवत साक्षात्कार की बात नहीं आएगी। तो आप तो घबरा जाएंगे कि फिर ये तो बड़ी दुर्लभ बात है, ये एक मिनट में हो जाएगी, एक मिनट में, बोले कैसी बात कर रहे हो। अब हमने स्वप्न में देखा कि 50 आदमी गड़ासा लिए हुए हमारे हाथ पैर बांध दिए बस काटने के लिए तैयार है, अब 50 आदमियों से लड़के हमें छुटाना बड़ा कठिन है, बोले अब तो मुक्त होना बड़ा कठिन है, अब तो मार ही डालेगा, तो मुक्त होने में कितना मिनट लगेगा, एक आधा मिनट से भी कम समय क्या, ए उठ, अब उठा तो 50 आदमियों के बंधन से मुक्त, गड़ासे के भय से मुक्त, बिल्कुल आनंद ही आनंद, बोलो कितना समय लगा। ऐसे ही ठीक जागतिक स्वप्न का मनोराज्य मोह निद्रा में हो रहा, कोई सच्चे सदगुरु का आश्रय लेकर उसके वचनों के अनुसार यदि चल दिया जाए तो ये सारा प्रपंच हटने में देर नहीं लगेगा, ठीक वैसे ही जाग जाएंगे जैसे स्वप्न का बिल्कुल तत्काल नाश हो गया जागने पर, ऐसे ही मोह का नाश होते ही आप देखोगे आप समस्त रागों से ऊपर उठे, पूरी सृष्टि में किसी से द्रोह नहीं, किसी से राग नहीं, क्योंकि ये स्वाप्निक है ऐसा अनुभव हो जाएगा, या ये हमारे प्रभु ही हैं ऐसा अनुभव हो जाएगा। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः, आहा इस मार्ग में जो चला वो फिर लौट कर संसार में नहीं आते। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः, अगर वो संसार में लौट कर दिखाई दे रहा है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो नहीं है, और अगर वो है तो अभी चला ही नहीं। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये वो मार्ग है, ये वो परम पद है। कैसे? जैसे जल की बूंद समुद्र में गिर गई, अब कोई खोज के दिखावे, समझे? जल की बूंद समुद्र में गिर गई, अब खोज के दिखावे कोई, चाहे जितनी आप छन्नी लगा लो, आप पता ले लगाओगे कि वो बूंद है कहां। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः, कितनी रसमरी बात है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल, समुद्र ही समुद्र। समुद्र की बूंद समुद्र में समा गई, अब लगा लो छलनी, चाहे जितनी आपको वो बूंद मिलने वाली नहीं। प्रसंग बदल गया, नहीं आज के प्रसंग में था, श्री राधा बाबा अपने निज जन से कह रहे कि तू क्या समझ रहा, चक्रधर स्वामी तेरे से बात कर रहे। चक्रधर स्वामी तो मर गया, अब इस ढांचे में केवल श्री कृष्ण बोल रहा, पहचान पा तो पहचान ले। पूज्य राधा बाबा बोल रहे थे, वो प्रसंग वहीं से भूमिका बदल गई, चर्चा हुई शरणागति की, तो वही इधर आके जो कुछ 24 घंटे में होगा सुबह पता चल जाएगा। ये खेल है, अगर कहीं भी कुछ हुआ तो सत्संग में आ जाएगा। तो जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः कभी उससे अलग की नहीं जा सकती, खोजी नहीं जा सकती, आहा प्रमाण मिल गया। राधा बाबा उससे कह रहे थे प्रमाण मिल गया, जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल गई तो आप छन्ना लगा लो तो भी उस बूंद को आप खोज नहीं सकते। ऐसे ही राधा बाबा कह रहे थे चक्रधर स्वामी तो मर गया न जाने कब। लोग मरते हैं तो पुनः जन्मते हैं, लेकिन चक्रधर स्वामी मरा लेकिन पुनः जन्मेगा नहीं। कैसा मरा? बोले समुद्र में बूंद मिल गया, अब समुद्र ही समुद्र है। वे बाबा कह रहे थे तुम देख पाओ तो देख लो, श्री कृष्ण ही तुमसे बात कर रहा है। उन्होंने बहुत कहा कि बाबा हम तो सब आपके चरण आश्रित हैं, आप कृपा कोर करो, कभी तो श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी आसक्ति हमारे हृदय में हो जाए। तो संत है, मौज है, मस्ती में बोल गए। बोले क्या समझते हो, तुमसे चक्रधर स्वामी बात कर रहा, चक्रधर स्वामी तो कब का मर गया था। सच्ची मानो भगवत प्रेमी महात्मा साक्षात भगवान ही उनके पांच भौतिक शरीर का चद्दर ओढ़कर तुम्हारे समीप है। यदि आपकी दृढ़ निष्ठा हो जाए, भावना हो जाए, तो आप नाचोगे कि मैं हर समय श्री कृष्ण के सानिध्य में हूं। लेकिन भगवती माया का खेल ऐसा है, मरने के बाद जब पधारते तो उनकी जब जीवनी पढ़ते तब वो महापुरुष थे, ऐसी बात समझ में आती है, और जब हमारे सामने होते तो लल्लू होते, फिर वो मन नहीं होता कि हमारे साक्षात भगवान। ये लीला है माया की। जब तक संत सदगुरुदेव सर्वसमर्थ विराजमान रहते हैं तो मन प्रश्न करता रहता है, और जब किसी और की हम जीवनी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो अवतार थे, और जब अवतार हमारे साथ रहते हैं तो हम उनको समझ नहीं पाते। सच्ची मानिए कृपा अवतार भगवान ही सदगुरुदेव रूप संत रूप लेकर के हमें दुलार करते हैं, हमें शासन के द्वारा माया से मुक्त करके अपने चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र ही हो गई ना, ऐसे ही जो शरीरधारी जीव शरीर की अहमता ममता का त्याग करके प्रभु में तन्मय हो गया तो वो बूंद आनंद सिंधु प्रभु में लीन हो गई, अर्थात प्रभु ही प्रभु है, प्रभु को प्राप्त होने वाला प्रभुमय हो जाता, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। फिर आप प्रभु और उसको अलग करके नहीं बोले, क्योंकि यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः, वो जहां गया वहां से लौट नहीं सकता, जहां गया वो कौन थे, प्रभु थे, अब वो प्रभुमय हो गया। तो अब जिससे आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, संबोधन हो रहा है, राधा बाबा, भाई जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अमुक जी, वो केवल बाहरी नाम, अंतर में वही हमारा इष्ट विराजमान है। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है प्रकृति का संग, गुणों का संग, और जीवन मुक्त होने का कारण बनता है महात्माओं का संग। सीधे देख लीजिए, हमारे जन्म मरण हेतु का, ऊंची नीची गतियों का हेतु होता है प्रकृति का संग, गुणों का संग, और हमारे जीवन मुक्त होने का कारण बनता है महात्माओं का संग। इसलिए असत संबंध का त्याग करके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग लो, जो आपको ऐसी स्थिति प्रदान करेंगे जहां से लौटना नहीं होता। अच्छा, आप आज जिस स्थिति में इससे नीचे नहीं गिरेंगे, समझ लीजिए, आगे की तो बात जाने दो, आप जिस भूमिका पे आ चुके हैं, आप अभी भ्रष्ट होकर के व्यभिचारी नाना प्रकार के कुमार्गों से युक्त हो जाएं, तो आपकी ये धरोहर सुरक्षित हो जाएगी, और आपने जो कर्म किए भले उनका दंड बीच में भुगताया जाए, लेकिन जहां शुरू होगा तो यहीं से उपासना शुरू होगी। ऐसा नहीं होगा कि फिर काका गागा से पढ़ाई शुरू हो। इसीलिए ये अविनाशी मार्ग है, नाभे भक्ता प्रणश्यति यथा प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी। आहा, अनादिकाल से चले आने वाली सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण में हूं। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता मेरे गोविंद है, मेरे कृष्ण है, ये मूल है सबके, ये दिमाग में बैठा ले, अगर मूल में जल डालेगा तो संपूर्ण सृष्टि को अर्थात संपूर्ण वृक्ष तनादि को पहुंचेगा। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जैसे अलग अलग पकौड़ी में नमक नहीं मिलाया जाता है, फेंट में ही मिला दिया जाता है, जब हम पकौड़ी का फेंट बनाते हैं तो उसी में नमक मिला देते हैं, ऐसे ही मूल में जल डालने से संपूर्ण वृक्ष में पहुंच जाता है, ऐसे ही राधा वल्लभ लाल श्री कृष्ण की उपासना करने से चराचर जगत की उपासना हो जाती है। व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन, राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण, संसार के आश्रय, संसार के प्रकाशक हैं श्री कृष्ण, भ्रम व संसारिक पदार्थों को सुख देने वाले मान करके हम संसार के पदार्थों की तरफ खींच जाते हैं, संसार के रूपों की तरफ खींच जाते हैं। यदि हम सावधान होकर के वो आकर्षण मान ले कि हमारे श्री कृष्ण का है, देखो समझना सूक्ष्मता की बात, हर वस्तु जो हमें खींच रही वो कृष्ण खींच रहे हैं, तो बोले फिर रोका क्यों जा रहा है, क्योंकि तुम मन ही मान रहे कृष्ण खींच रहे, तुम समझ रहे हो वो शरीर खींच रहा है, वो भोग सामग्री खींच, अगर कृष्ण मानोगे खींच रहे हैं तो उस रूप से राग नहीं रहेगा, उस भोग से राग नहीं रहेगा, तभी माना जाएगा कि आप कृष्णाकर्षण में हैं, नहीं तो भोगाकर्षित हैं, रूपाकर्षित हैं लौकिक। प्रभु को भूल जाता है, ये नहीं जान पाता जीव कि संपूर्ण सृष्टि के आश्रयदाता प्रकाशक, संपूर्ण सृष्टि के मूल हमारे प्रभु हैं। प्रभु का रचा हुआ संसार कितना प्यारा लगता है, तो रचयिता कितना प्यारा लगेगा, बैठ के सोचो कभी, जिसकी सृष्टि इतनी है आकर्षणकारी, वो प्रभु कितना आकर्षणकारी होगा। हृदय में बात बैठा लेनी चाहिए कि जितना आकर्षण हमारे प्रभु का ही है, तो लौटो इन नाना प्रकार के नाम रूपों के आकर्षण से, प्रभु के आकर्षण में स्थित हो जाओ। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जिसके आकर्षण से सब प्रिय लगता है, हमें उसकी शरण लेनी चाहिए, जो सबका आदि है, सबका प्रकाशक है, वो है प्रभु श्री कृष्ण। सच्ची मानिए, ये जो तर्क करते रहते हैं, ये बेचारे हैं, ये समझ नहीं पा रहे, सब हमारे प्रभु हैं। अगर कोई कहीं कहता है कि सबसे बड़े अमुक देवता, हम कभी खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु ही वो रूप धारण किए हुए, आप चाहे जहां से शुरू कर दो। मान लो कोई कहता है कि सबसे बड़ी काली, हम राजी है, क्योंकि मेरा ही प्रभु और रूप धारण किए, तुम उधर से शुरू करो तो यहां आ जाओगे, यहां से शुरू करो तो आप देख लो सब वही है। कहीं भी कोई, अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो अधूरे ज्ञान में होता है, पूरे ज्ञान में नहीं होता। वही मूर्त है, वही अमूर्त है, वही चीटी है, वही ब्रह्मा है, वही भगवान है, वही सबका स्वामी, हमें तर्क क्या। तुम जहां से पुकारो वही मेरा प्रीतम है, जहां से तुम दंडवत कर रहे हो मेरे ही प्रीतम की दंडवत करो, कोई खंडन मंडन की जरूरत नहीं, मेरा ही प्रभु है। भगवान कह रहे हैं जो सबका आश्रय है, सबका प्रकाशक है, सबका स्वामी है, वो मैं हूं, आदि पुरुष हूं, मेरे सिवा और कोई है नहीं, मेरी शरण में आ जाओ। कितने कृपालु हैं प्रभु, कृपा करके बता रहे, मन मनाव हो मद भक्त माद्याजी माम नमस्कुरु। इतनी करुणा, इतना दुलार अपने शरणागतों पर कि आ जाओ मेरे समीप, तुम्हें माया सताएगी नहीं। इनका आश्रय लो, अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है, अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के सामने मगरमच्छ आ जाए, वो सोचे बढ़िया आश्रय हो गया, अन्य आश्रय आश्रय ही नहीं है। बोले कैसे? बोले जैसे कोई समुद्र में डूब रहा है और डूबते हुए उसे दिखाई दिया कि बहुत तगड़ा बलवान मगरमच्छ आ गया, बोले आश्रय मिल गया है, कैसा रहेगा? उसमें तो एक दो डुबकी में सांस लेने को भी मिल जाएगा, लेकिन वो सांस लेने भी नहीं देगा, लील जाएगा। इस मृत्यु संसार सागर में सभी प्रभु के अलावा सब आश्रय मगरमच्छ आश्रय, लील जाएंगे सब, पक्की बात है। यदि भगवत आश्रय छोड़कर किसी का आश्रय लोगे तो संसार समुद्र में सब मगरमच्छ ही है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू, इसलिए मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। इस मृत्यु संसार सागर में प्रभु के अलावा अगर अन्य भाव रख के किसी का आश्रय लिया तो मगरमच्छ का काम करेगा, लील जाएगा। सावधान, विनाशी वस्तु व्यक्ति का आश्रय मत लो, सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय लो। तमेव चात्यम पुरुषम प्रपत्ति। जब साधक देख ले कि हमारा पूरा बल लग गया और मैं इस विषय से निवृत्त नहीं हो पा रहा, इस दोष से दूर नहीं हो पा रहा, तो प्रभु देखते रहते, तब तक प्रभु आते नहीं, ध्यान रखना। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकार्यो, आयो आधे ना। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पूरा बल लगा दो, वास्तविक हमारा पूरा बल प्रभु ही है, प्रभु के सिवा अधूरा ही है, सच्ची मानिए। जिस दिन पूरे बल का परिचय होगा उस दिन परास्त ही नहीं होगे। लेकिन जब तक आपको अपना माना हुआ पूरा बल है उसको लगाने का यह हम नष्ट नहीं होगा, तब तक सच्ची शरणागति नहीं हुई। लगा लो, जोर लगा लो, जब हार जाना तब देखना पूरा बल कैसे उदय होता है। सच्ची वाली बहुत विचित्र, अरे विषय इतने बलवान होते हैं, प्रभु के चरणारविंद का यदि बल न हो, विचित्र। एक साधारण तमाकू का मंजन हमने तो देखा, चमत्कार, फेंक दिया कसम खाई नहीं करेंगे, लौट के दूसरे दिन वहां की माटी लेके करना पड़ा। एक एक विषय कितना आकर्षणकारी है, कितना बलवान है, भगवान ही समर्थ है जो बचा सकते हैं। कितने कृपालु हैं, त्रिभुवन के भोगों को भी तिनके के समान त्यागवा देते हैं, ये भगवान का बल है। अगर जीव की देखो तो ये दशा है, कसम खाने पर भी वहां की रज में कुछ तो होगी चुलचुलाहट, चलो वही करते हैं। बहुत विचित्र, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े महात्मा जन जो शास्त्र के ज्ञाता है, अरे औरों की क्या शिव विरंच का मुंह है, को है बपुरा बेचारा और कौन की बात। ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। भूखे प्यासे खड़े हैं, एक बार की एक बार निकल जाए देख ले, ऐसी लीला विचित्र है। एक बार देख, एक बार छू जाए, ऐसी भगवान की विचित्र प्रबल माया। इसीलिए कह रहे तमेव चात्यम पुरुषम प्रपत्ति, उसी की शरण में जाओ जिसके बल से माया बलवान होती है, जिसके बल से इतना बड़ा आकर्षण है कि मुनियों के भी मन में क्षोभ हो जाता है, उसी गोविंद की शरण में जाओ। अपने को जान लो कि तुम किसी काबिल नहीं हो, कोई बल नहीं। तो बोले कहते तो नहीं अभी है बल, अभी बल है, करते हो असाधन, कहां तुम निर्बल बने। निर्बल तो सिर्फ रोता है, कैसे, जैसे बिना पंख का बच्चा घोंसले में निर्बल हुआ केवल मां की बाट जोता, यह है निर्बल। अजात पक्ष आयुमातरम खगा, जैसे मच्छर काट रहा है तो केवल बच्चा रोता है, वो हटा भी नहीं सकता मच्छर को, यह है असमर्थ, यह है असमर्थ। देख रहा है मच्छर काट रहा, पता भी नहीं सकता कि मच्छर काट रहा, अनुमान लगाओ क्यों रो रहे हैं हम, आके हटा दो क्यों हो। ये अपने में कोई बल जब नहीं रहा तब वो महाबलवान का बल प्रकाशित होता है। हम लोग झूठ मूठ कहते हैं, भोगाचरण के लिए खूब बलवान है, सदाचरण के लिए कहते हैं सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, तो वो भी देखते रहते, पिटता रहता सामने, वो देखते रहते क्या बहुत चतुराई कर रहा है, बोई कपट चल छिद्र लभा, पीट पहले पीट, फिर मैं हिट कर दूंगा, पहले पीट जा पहले डट के पीट जा, फिर मैं तुझे इतना बलवान बना दूंगा कि बिस्तरे सब जग विमल की रहती, साधु संगति ना डरे। जिसे लोग थूकते थे ये व्यभिचारी है, ये नीच है, उसी को महात्मा बना दिया, जगत बंदनी बना दिया, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, समस्त संसार में उसका यश हुआ, सतरति सतरति सा लोकांतरयति। इसीलिए तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ति, उस प्रभु की शरण में हो जाओ, अपने को निर्बल मान करके, वो सर्वसमर्थ है, वो आपसे साफ साधन करवा लेगा जो कुछ करवाना है, अंदर से आप केवल उसके आश्रित हो जाओ, उस सब असाधनों से आपको मुक्त कर देगा। शेष चर्चा आगे, श्री राधा वल्लभ।